ऐसा खत्म नहीं होगा। स्वामी धीरे धीरे बड़ा कुछ दिख रहे थे। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب يحرص بعضكم بعضا في صلاة الخوف قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدية عن الزبيدية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرصوا إخوانهم وأتت الطائفة التي طائفة أخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرص بعضهم بعضا یحرص بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف صلاۃ الخوف میں ایک دوسرے کی لوگ پہرے داری کریں گے کس طرح سے طریقہ آگے روایت کے اندر آیا ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے ایک ساتھ سبھی لوگ جتنے لوگ تھے لشکر میں سبھی لوگ ساتھ کھڑے ہوئے فکبر وکبر معه ورکع ورکع الناس منه جب رکوع کیا آپ نے تو آگے کے لوگ رکوع میں چلے گئے پیچھے کے لوگ کھڑے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو آگے جو لوگ پہلی صف تھی وہ سب رکوع میں چلے گئے اور جو پیچھے کی صف تھی وہ لوگ اپنی جگہ پر سب کھڑے ہوئے ہیں یہ صلاۃ جو آپ نے ادا کی اس موقع سے جبکہ دشمن قبلہ کی جہت میں تھے دشمن قبلہ کی جہت میں تھے لہذا سب نے ساتھ صف لگائی لیکن سبھی لوگوں نے رکوع سجدہ ایک ساتھ نہیں کیا ورنہ رکوع میں سجدے میں لوگوں کو موقع کچھ طرح کا ملے تو آگے جو لوگ تھے وہ رکوع میں چلے گئے تو رکع الناس منهم ثم سجد و سجد معه آپ نے سجدہ کیا اور جنہوں رکوع کیا تھا آپ کے ساتھ انہوں نے سجدہ بھی کیا ثم قام للثانیہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے فقام الذین سجدوا وحرسوا اخوانهم تو وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہ کھڑے ہو گئے ابھی تو کون کھڑے تھے پیچھے والے اب وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا تھا جن کی ایک رکعت ہو گئی وحرسوا اخوانہم اب انہوں نے اپنے ساتھیوں کی پہرے داری کی ابھی تو پہرے داری کون کر رہے تھے پیچھے والے اب وہ لوگ جو آگے تھے سجدہ کر چکے تھے انہوں نے اب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کی پہرے داری کی تو کیسے آگے سے پہرے داری کی پیچھے چلے گئے وہ لوگ جو آگے تھے آگے اور پیچھے ان لوگوں نے سجدہ کیا آپ کے ساتھ تو سورہ نسائی کی ایک روایت ہے ثم قام الى الركعه الثانيه فتاخر الذين سجدوا معه ثم قام الى الركعه الثانيه فتاخر الذين سجدوا معه دوسری رکعت کے لیے آج جب کھڑے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور جو لوگ پیچھے تھے وہ آگے آگے اس طرح سے اور وآتت الطائفة الأخرى اور جو دوسری تھی وہ آئی یہ آگے میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں وآتت الطائفة الأخرى اس کے بعد جو دوسری طائفہ جو لوگ پیچھے تھے وہ آئے فرکعوا وسجدوا معه اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع سجدہ کیا دونوں کی کتنی کتنی رکعت ہو گئی دونوں کی ایک ایک رکعت دونوں کی ہو گئی والناس كلهم في صلاه سبھی لوگ صلات میں مشغول تھے اس کا دو دو کام ہو رہا ہے صلات بھی ہو رہی ہے اور حراسہ بھی ہو رہا ہے پہرے داری بھی ہو رہی ہے ساتھیوں کی ولیکن یحرص بعضهم بعض لیکن لوگ ایک دوسرے کی حراسہ کر رہے تھے تو کتنی کتنی رکعت دونوں کی ہونا چاہیے اور باقی ایک جو تھی وہ کہاں گئی جو ایک بچی وہ کیا تھی قضا کیا نہیں قضا کیا یا تو ایک روایت کے اندر آتا ہے سورہ نسائی کے اندر ہے جو روایت اس میں آخر میں ولم یقضوا ولم یقضوا لوگوں نے قضا نہیں کیا الگ سے لوگوں نے الگ سے قضا نہیں کیا لوگوں نے معلوم اس سے ہوا کہ صرف کتنی رکعت لوگوں نے ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت ہوئی اور صحابہ کرام کی ایک رکعت ہوئی اس سے معلوم بعض حالات میں صلاۃ کتنی رکعت ہو جایا کرتی ہے خوف میں ایک رکعت بھی ہو جایا کرتی ہے چنانچہ پڑھا آپ نے اور ایک روایت بھی موجود ہے صحیح مسلم کی ابو داؤد کی نسائی کی مجاہد عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال فرض اللہ الصلاۃ على لسان نبيكم في الحذر اربعا. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحذر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وفي الخوف ركعة. یہ بھی صحیح روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں جو سفر کی صلاۃ ہوتی ہے بجائے چار کے ایک رکعت بھی ہو جاتی ہے, اور بہت سارے علماء کا باقاعدہ یہ قول ہے کہ صلاۃ خوف ایک رکعت کا بھی ثبوت ہے اور پڑھنا چاہیے درست ہے. کیا جی؟ نہیں, ایک ہی رکعت صرف نہیں, اس سے پہلے دو رکعت کا بھی آ چکا ہے, دو رکعت کا بھی آ چکا ہے, تو مختلف حالات کے لحاظ سے ایک رکعت بھی ہوئے کہ ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کر اور لوگوں کی ایک ہی رکعت تھی, کیوں کھڑے تھے حالت قیام ہی میں تھے لوگ, پیچھے والے آگے بڑھے تو بھی قیام ہی, ان کا قیام لمبا ہو گیا. سب کی ایک رکعت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت ہو گئی. آپ نے دو رکعت کر, کیا چیز کون لوگ؟ ہاں سلام کے ساتھ آخر میں جو سلام مکمل ہو گئی, تم نے سلام کر دیا ہوگا ساتھ, لیکن ہوئی کتنی رکعت سب کی؟ ایک رکعت تھی سب. چلیے, یہاں باب ہے الصلاۃ عند مناہدۃ الحصون, جب قلعے پر حملہ ہو رہا ہو, جب قلعے پر حملہ ہو رہا ہو, قلعے پر لوگوں نے دھاوا بولا ہو, تو ایسے موقع سے صلاۃ کا حکم کیا ہے؟ بولے قائل عدو, اور باقاعدہ دشمنوں سے مدبھیڑ ہے, جنگ چل رہی ہے باقاعدہ. ایک تو اسی علاقے میں آپ گئے ہوئے ہیں, خوف کے حالات ہیں, لیکن باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے, جنگ ہو رہی ہے, اس موقع سے صلاۃ کے احکام کیا ہیں؟ اسی طرح سے کوئی قلعہ ہے, بس فتح ہونے والا ہے, قلعے پر حملہ کیا مسلمانوں نے اور قلعہ فتح ہونے والا ہے, اس موقع سے اگر صلاۃ کا وقت ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ صلاۃ کو مؤخر کریں گے یا اسی دوران جیسے ہو سکے صلاۃ ادا کریں گے؟ اس کا تذکرہ اس باب میں قال لو زائی بہت بڑے فقی تھے, تو شام کے فقی تھے, ان کا یہاں پر نقل کیا ہے جس طرح سے شام میں اوزائی تھے, مصر میں کون تھے؟ لیث بن سعد رحمہ اللہ, کوفہ میں کون تھے؟ امام ابو حنیفہ سفیان ثوری, اور مدینے میں کون تھے؟ امام مالک بن انس. تو اسی طرح سے یہ شام کے اندر اوزائی شام کے فقی تھے یہ, تو ان کا کہنا ان کان تحیہ الفتح, اگر فتح بالکل تیار ہے, ہم لوگ کیا سمجھیں کہ فتح تیار کیسے ہوتی کیا نہیں ہوتی, خالی ہم لوگ کتاب میں تاریخ پڑھتے ہیں, بس ایسا ہوا اور ایسا ہوا, اس طرح سے ہوا اور ایسا حملہ ہوا, وہ جو لوگ باقاعدہ اس میں شریک تو وہی سمجھیں گے سب حالات. ان کان تحیہ الفتح, اگر فتح بالکل تیار ہے, فتح ہونے والا قلعہ, ولم یقدروا علی الصلاۃ, اور لوگ جماعت کے ساتھ صلاۃ ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں, تو صلوا ایمان اشارے سے پڑھ لیں گے لوگ, کل امرئ لنفسہ, ہر آدمی اپنی اپنی پڑھ لے گا, ہر آدمی تنہا اپنی اپنی صلاۃ ادا کر لے گا. فإن لم يقدر الإماء, اگر اشارے سے پڑھنے کا امکان نہ ہو, بالکل توجہ کہیں ہٹانے کا موقع ہی نہیں ہے دشمنوں سے, اخر الصلاۃ حتى انکشف القتال, ایسے موقع سے صلاۃ کو مؤخر کر دیں گے یہاں تک کہ قتال ختم ہو جائے, جنگ ختم ہو جائے, اور اس کے بعد صلاۃ ادا کریں گے. او یأمنوا, یا یہ کہ وہ مامون ہو جائیں, فیصلون رکعتیں, تو وہ لوگ دو رکعت پڑھیں گے, اگر دو پڑھنے کا امکان نہیں ہے تو ایک ہی رکعت پڑھنے کی رکو کر لیں گے, دو سجدے کر لیں گے. فَإِن لَمْ يَقْدِرُوا, اور اگر ایک رکعت بھی پڑھنے کا موقع نہ ہو, فَلَا يُزْجِئُهُمُ التَّكْبِيرُ, تو خالی اللہ پر اللہ کا کام نہیں چلے گا, آپ کو پوری صلاح ادا کرنا اشارے چاہیے گی, آپ صرف تکبیرات پکارنے سوچا ہو جائے ایسا نہیں ہے. وَيُؤَخِّرُونَ, ایسے موقع صلاح کو مؤخر کر دیں گے یہاں تک کہ معمول ہو جائے, اس کے بعد اپنی صلاح لوگ ادا کریں گے. یہ فتویٰ ہے اوزائی کا. اور شام کے دوسرے فقیہ مقرول کی بھی یہی رائے ہے. وقال انا كل مالك حضرت ملاحظة حكيم تستر عند إزاحة الفجر والسبب استعاذ القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وما يسبني لتلك الصلاة الدنيا وما فيها. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ تستر کا قلعہ جب فتح ہو رہا تھا اس وقت میں بھی موجود تھا. تستر جگہ کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا. تو جب قلعہ فتح ہو رہا تھا اس وقت حملہ ہوا تو میں بھی موجود تھا. بالکل طلوع فجر کے وقت ہوا تھا حملہ, طلوع فجر کے وقت یہ حملہ ہوا تھا. واشتد اشتعال القتال بہت ہی خوریز جنگ ہو رہی تھی. فلم یقدروا علی الصلاۃ بالکل امکان نہیں تھا کہ لوگ فجر کی صلاۃ ادا کر سکتے, فجر کی صلاۃ ادا کرنے کا بالکل امکان نہیں تھا. فلم نصلی الا بعد ارتفاع النہار, چنانچہ قلعہ فتح ہوا اور اتنے میں سورج بھی نکل آیا, ارتفاع نہار کے بعد ہم نے فجر کی صلاۃ ادا کی. ونحن مع ابی موسیٰ, اس وقت صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے. کرے فقط یا لنا چنانچہ قلعہ وہ فتح ہوا. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وما یسرنی بتلک الصلاۃ الدنیا وما فیہا, اس صلاۃ میں جو لطف ملا تھا دنیا وما فیہا مل جائے تو نہیں مل سکتا. اس صلاۃ میں جو لطف حاصل ہوا تھا اس وقت حملہ ہوا قلعہ فتح ہوا اس کے بعد جو کھڑے ہوئے فجر کی صلاۃ ادا کرنے کے لیے, تو اس وقت جو لطف آیا تھا وہ دنیا وما فیہا مل جائے نہیں مل سکتا ہے. وہ تو یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور یہ مفہوم ذرا سا لوگوں نے الٹا بیان کیا, یہ بیان کیا مفہوم دوسرا ہے کہ عما یسرنی بتلک الصلاۃ, ارے اگر وہ صلاۃ مل گئی ہوتی جمع ٹائم والی, اگر صلاۃ کون سی مل گئی ہوتی, ہاں وقت پہ صلاۃ مل گئی ہوتی, آج تو مؤخر ہو گئی صلاۃ دیر ہو گئی, اگر وہ صلاۃ اپنے وقت پر ہم نے پڑھ لی ہوتی مل گیا ہوتا تو دنیا معافیا سے بہتر تھا. جب الٹا ہو گیا ہے نا, اگر ہم نے وہ جو صلاح تھی اگر وہ اپنے وقت پر ملی ہوتی, وقت پر جو صلاح تھی وہ صلاح ہمیں ملی ہوتی تو یہ دنیا معافیا سے بہتر ہوتا ہمارے لیے. لیکن بہرحال مجبوری میں ہم نہیں پڑھ سکے, لیکن پہلا مفہوم زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے کہ حملہ کیا قلعہ فتح ہوا, فتح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے, پھر جو وہ لطف آئی کہ فتح کی خوشی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے کھڑے ہوئے ادا کر رہے ہیں, تو اقرب بہرا مفہوم یہی معلوم ہوتا ہے نصرت اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی جنگ کا موقع ہو تو صلاۃ کو مؤخر کرنے کی گنجائش ہے, صلاۃ کو مؤخر کر دیں, بالکل امکان نہ ہو جائے, بالکل امکان نہیں صلاۃ ادا کرنے کا کسی طرح سے, تو صلاۃ کو مؤخر کر سکتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع سے صلاۃ عصر کو مؤخر کیا تھا, چنانچہ آگے اس بار میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھ رہے کہ وہی خندق والی حدیث یہاں پر پیش کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع صلاۃ کو مؤخر کیا ہے. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها بعد, قال فنزل الى بطحانة فتوضا وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. تو یہ جو صلاۃ حدیث صاحب نے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, ضرورت نہیں, اور محل استدلال کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ جو اسلام کے اندر صلاۃ خوف کے احکام ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں, صالح فوزان رحمہ اللہ نے لکھا انہوں نے کہ صلاۃ خوف جو دیکھیں کہ کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے مختلف طریقے صلاۃ خوف کے جسم منقول ہیں, تو ان سے معلوم ہوتا ایک تو یہ کہ اسلام کے اندر صلاۃ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. کچھ بھی حالات کیسے بھی حالات ہو جائیں لیکن صلاۃ سے معافی نہیں, صلاۃ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں صلاۃ خوف کی مختلف کیفیات جو بیان کی گئی ہیں, چار رکعت اتنی پڑھیں تو دو رکعت پڑھ لیں, تین رکعت پڑھ لیں تو پشت پر بیٹھ کر کے, تو کھڑے کھڑے تو آپ اشارے سے پڑھ لیں آپ, یہ ساری کیفیات جو شریعت نے بتائی ہیں سب, ان سے ایک بات آپ کو معلوم ہوتی ہے خاص طور سے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر صلاۃ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اسلام کے اندر صلاۃ باجماعت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, کہ ایک طائفہ ادھر کھڑا ہوا ہے، پھر آدھے لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے، پھر وہ لوگ وہاں چلے گئے، پھر لوگ آ کر کے قرآن پوری کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ چلو ہم لوگ پڑھ لیتے پھر آ کر کے آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، دو جماعت الگ الگ کر لیجیے گا سر، ایسا بھی کہ اللہ رسول نے ایک امام کے پیچھے سب لوگ صلاۃ ادا کریں گے. تو صلاۃ با جماعت کی کہ ایک امام ہو اور اس کی سبھی صلاۃ ادا کریں، صلاۃ با جماعت کی کتنی زیادہ اہمیت اسلام کے اندر ہے اس کا اندازہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ دو باتیں بہرحال یہ انہوں نے کی ہیں. دوسرے اس سے ایک بات اور انہوں نے بتایا کہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے ہر حالت کے لیے، اسلام نے تمام حالات کے لیے اس کے لیے جو مناسب احکام ہو سکتے ہیں، اس کے اندر امت کے لیے آسانی ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشروع قرار دیے ہیں. ہر حالت کے لیے ایسے اعمال مشروع قرار دیے ہیں کہ مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنا مشکل و دشوار نہ ہو، آسان ہو. لہٰذا دیکھا آپ نے کہ چار کے بجائے دو، دو کے بجائے ایک، اور کیا کیا کیفیات شریعت میں بتائی ہیں. اور ایک بات کا اضافہ اور مولانا صاحب کر دوں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام کے اندر وقت پر صلاۃ ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے. اسلام کے اندر وقت پر صلاۃ ادا کرنے کی صلاۃ کو آپ قطعی موخر نہیں کر سکتے ہیں کہ چلو جب پورا کام ہو جائے گا تو بعد میں حساب پڑھ لیں گے گھر پہنچیں گے سر، پھر ظہر عصر مغرب سارا حساب گھر پہنچ کے پڑھ لیں گے، ایسا کچھ نہیں کیا. باقاعدہ وقت پر ادا کیا، اور بالکل جب بالکل آخری حد آ جائے کہ ناممکنات میں سے آخری حد آ جائے کہ قتال میں مشغول ہیں، بالکل اشارے سے بھی آپ توجہ کی منظور نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آخری حد ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ کسی حالت میں بھی آپ صلاۃ کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں اس کا امکان نہیں ہے. چنانچہ ایسے حالات میں بھی زیادہ صلاۃ کی اہمیت، صلاۃ با جماعت کی اہمیت، اس طرح سے وقت پر صلاۃ ادا کرنے کی اہمیت، یہ صلاۃ الخوف سے ہمیں خاص طور سے بات معلوم ہوتی ہے. چاہے کبھی صلاۃ خوف آپ کو ادا کرنا پڑے، چاہے نہ کرنا پڑے، وہاں کبھی چاہے موقع نہ ہے، اتنا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں اسلام نے اس کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اتنا اندازہ بہرحال اس سے ہو جاتا ہے. تو صلوات کا مشاہد خصوصی طرح سے اہتمام کریں، صلوات کا خصوصی اہتمام کریں، خاص طور سے وہ لوگ جو اہتمام کرتے ہیں صلوات کا حضر میں سفر میں، وہ بھی ذرا سا سستی کر دیتے ہیں. لوگ حضر میں صلوات کا اہتمام کرتے ہیں سفر میں، وہ بھی سستی کر دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں گھر پہنچ کے اب سار کیا کر لیں گے، ساری پڑھ لیں گے جتنی ہے، سفر میں چھوٹی ہوئی ہے. اب پوچھیں مولانا صاحب گھر پہنچے تو پوری پڑھیں آدھی پڑھیں، کیا سوال کریں گے اس کی بات. گھر پہنچے تو ظہر جیسے چھوٹی سفر کی ہماری، تو دو پڑھیں کہ چار پڑھیں، یہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے. کہاں پڑھ لیجیے آپ اس کو؟ ہاں سفر میں آپ پڑھ لیں، جیسے امکان آپ کے پاس ہو، سیٹ پر بیٹھ کر کہیں کھڑے ہو کر کے جہاں امکان ہو. صلاۃ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، جیسے امکان ہو پڑھنا چاہیے، ٹائم پہ اور وقت پہ پڑھنا چاہیے. کیا جی وقت موقع، جیسے بھی امکانات ہیں ویسے پڑھیں. اسلام نے والا ساری سہولیات آپ کو دے دی ہیں، بس کمی جو ہے ہمارے اندر ہونا ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے تو فلاں کیا دے گا کیا کہے گا، اور یہ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو کیا انہوں نے شروع کر دیا. سب سے بڑی مشکل یہ سوچتے ہیں، گھر کے چاہتے ہیں کہ صلاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، صلاح ٹائم پہ پڑھیں، سب کچھ معلوم ہے، اور سوچتے بھی کہ نہ جھوٹنے پر، لیکن ابھی بغل میں سیٹ والا بیٹھا ہے کیا کہ یہ دیکھو جو ہوں گے. حالانکہ لوگ ان شاء اللہ کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ اگر ہو جگہ بھی خالی کرتے ہیں ذرا سا آرام سے آپ پڑھ لیں، سارا پھر اعتبار بھی کر دیں گے. تو ہر ایک جو ہے اللہ تعالی بات کریں آپ، تو اس کو دنیا میں ہر ایک بہتر سمجھتا ہے، اور لوگ آپ کے لیے جگہ بھی دے دیں گے. اسی سے کہیں اگر آپ بغل والی چیز ذرا سے اتنے پڑھنے میں کو آسانی ہوگی تو کوئی بات ہے ظاہر شوق سے آپ پڑھ لیجیے، تو اہتمام کریں ذرا سمجھتے. السلام علیکم.